Sasa hii ni sehemu ya shari. Ili kuitambua ni shari yataji taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hudhaifa alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya hii kheri patakuwa na shari, Mtume alimwambia ndiyo. Swali la pili, baada ya hii shari kuna kheri? Jawabu ndiyo, kuna kheri, na hiyo kheri iko na dakhan. Na dakhan ni kitu ambacho hakina uhalisia wa usafi, ina uchafu na ukungu, lakini ni kheri, na wewe unatakiwa uitekeleze kheri kama ina kheri ilivyokuwa mwanzo. Lakini hii kheri ya pili ina dakhan ndani yake. Hapa panahitajia suali. Akauliza Hudhaifa, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama dakhaluhu ya Rasulullah, hiyo dakhani yake ni ipi ewe Mtume wa Allah? Dakhan iliyo kwenye kheri ni ipi? Jawabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, qaumun yastannuna bighairi sunnati, ni watu watashikamana na sunna zisiyokuwa sunna zangu. Wayahduna bighairi hadi, watashikamana na miongozo isiyokuwa miongozo yangu. Taarifu minhum wa tunkir, kwa wao utayafahamu mambo ya sawa wanayoyafanya, lakini pia kuna mengine wanayoyafanya wewe utakanusha, haya si mambo ya sawa sawa. Hii ndio sehemu yenye tabu tunayoishi nayo sisi leo, na hii ndio sehemu ngumu tunayoishi nayo sisi leo. Kuna baadhi ya mambo haraka unayafahamu, hayahitaji kuumiza kichwa sana. Kuna mengine yanakuja katika sura ya majificha, yanahitaji utulivu ili uweze kuyajua, na hakuna kitakachokusaidia wewe kuyajua yale ila ni kuifahamu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vizuri, na kuwa karibu na wale ambao wamelazimiana na manhaji hiyo, na kuchukua ushauri na nasaha kutoka kwao. Allah alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سكون بعض يا وات ونعز وكذاني كوانبا نواتو بقول خير كنامنا ونفونجيا كنامنا ونفوجيتوما. Lakini ukitulizana vizuri unagundua hawa watu hawako katika kheri, na hawa watu hawana kheri, lakini wametengeneza mazingira ya watu kuwaona kwamba wako kwenye kheri. Na katika maeneo ambayo mimi naona watu wanapata tabu sana na wana kipindi kigumu cha kulazimiana na haki ni watu wanaoishi katika miji kama hii, miji ambayo ina watu ambao wana sura ya kuongoka halafu wamepinda, halafu wanasikilizwa, halafu wametangulia, na wao wanatangaza kwa kwenye sunna, na wewe wataka sunna. Na hizi dakhal zinabainishwa, halafu kuna wengine wanakuja kuzitetea kwamba hizi sio dakhal. Wewe ambaye hutaki kulazimiana na manhaji vizuri, lazima upate tabu sana, lazima upate tabu sana, kwa sababu hujaamua kufanya maamuzi ya kweli katika kulazimiana kwako na manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa watu, Mtume ameshabainisha kwamba kuna watu watashikamana na sunna, lakini sio sunna za mtume, ila zinaitwa sunna. Hiyo ni tabu, zinatangazwa kuwa ni sunna, na watu wako na miongozo katika harakati zao kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wewe unawajibika ufuate sunna ya mtume, na unawajibika kushikamana na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni kipindi ambacho unalazimika kuwa makini sana katika dini na kujua ni wapi unaichukua dini yako, lakini pia misingi ya kuipata hiyo dini, na kumuomba Allah tabarak wa taala taufiki na thabati, kwa sababu dakhani zilizoingia zimekuwa ni nyingi, na watetezi wa hizo dakhani ni wengi, lakini pia wametanguliziwa mapenzi. Hata fulani naye pia anaonekana amepinda, basi hakuna aliyenyooka. Maana yake ni kwamba ni haifai kuambiwa kwamba kuna mtu amepinda. Kwa nini useme kwamba hata fulani pia naye amepinda, basi hakuna aliyenyooka? Maana yake unamwona kwamba yule hawezi kupinda, na mtu aliyekuwa hai hajasalimika na fitna, iweze kumtokea fitna wakati wowote, kabadilika katoka kwenye haki akafuata batil. Sasa usijenge mapenzi kwa mtu, jenga mapenzi kwenye haki, na ufuate mwongozo alioelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna mambo ukiyaona wajua hii ni haki, kuna mambo ukiyaona hii batil, haifai. Moja katika maneno ambayo watu wanayatumia katika kueneza propaganda mbaya ni zile taarifati za batil za salafia, lakini kila mmoja ni salafi na kila shekhe ni salafi. Lakini kiuliza, nyie mmetuhumu nini kwa hawa masalafi? Yaani jambo gani mnalowatuhumu kwamba wako nalo sio jambo sahihi, lipi? Kiuliza hilo swali, unapewa shakhsiyati: fulani hana adabu, fulani ana msimamo mkali, fulani kamtukana fulani, fulani sijui kafanya hivi. Tueleze hii manhaji ina tatizo gani, ama tunakosea wapi? Nakumbuka kuna mmoja nilimuuliza baada ya kuwa nimetambulishwa kwake na mwenyeji ambaye ni mtu wake wa karibu, akasema hawa ndio wale majadida. Mwambie ni kwa sababu ni mtu anaonekana na umri kidogo, mimi sikutaka kumbadilishia sauti, nilipenda kuuliza tu kuna tatizo gani na hao wakoje. Sasa kuna watu wamekuja na usalafia mpya upi? Mashekhe wote waliotangulia kuleta da'wa Tanzania ni mahisbi. Kwa hiyo wakiwaita mahizbi umekuwa majadida tayari. Kama hizbia wako nayo, ipi wako nayo? Wewe uliuliza. Kwa nini ulikuambiwa jadida? Uliuliza kujadida wao ni upi? Akanambia kwamba hawa misimamo yao ni migumu na misimamo yao ni mikali, na miongoni mwao hawataki watu wasome sekula. Kumbuka ndo zile propaganda walijeziwa watu kwenye vichwa vyao, na kwa sababu jamii sasa hivi inahitaji maprofesa wengi na hawajapewa ule uprofesa na wanahamu nao, na ndio maisha yamelala hapo, inaonekana kama wamezuiwa watu kuingia peponi. Nikamuuliza, kwani kuna nani alikataza? Tunasikia unasikia kwa nani? Mtajie huyo mmoja katika hao mashekhe unaoita wewe majadidi aliyesema hayo maneno, nani? Wote tu wamesema. Mimi nilisema wapi? Ah, wewe sija kusikia. Uliyemsikia nani? Hamna jawabu, taraddudi, tukona tu nyingi sana, hamna maneno ya kuzungumza. Mimi nikamuuliza hivi, wakati wale vijana wa Kianswari wanawakatia watu suruali zao na wanawaambia wana hedhi, wewe ulikuwa wapi? Uko shazaliwa, ulikuwa bado? Si ndiko tayari walikuwa ni Manswari jadida, au walikuwa ni Manswari pure? Akanyamaza. Sasa wale sawa, lakini akamwambia, hiyo ndio tabu mliokuwa nayo, mapenzi yanakusumbueni. Yaani kinachowaathiri nyie ni mapenzi, kwa hamuhitaji kujua makosa mnayobainishiwa tena kwa sababu ya mapenzi mmetanguliza mbele. Okay, kwani kuna tatizo gani ukiambiwa hapo umekosea ukaacha? Tatizo liko wapi ukiambiwa hapo umekosea ukaacha? Njia ya sawasawa ni hii, kuna ugomvi gani? Na wewe ni nani mpaka usikosee? Sasa hii ni tabu ambayo tuko nayo, tunaishi nayo katika zama zetu. Dakhani imeingia, iko na namna mbalimbali. Yaani mtu wa sunna leo kuwajua hawa matablighi, sijua hawa maikhwani, hapati tabu sana, lakini hapa kwenye uanswari na usalafia kuna tabu kubwa sana. Mimi sikumbuki wapi nilikwenda kufanya muhadhara nikasema maswali, alafu mtu akakusa kuniuliza kuna tofauti gani baina ya answari na salafi. Maanake watu wanachanganyika sana na watu wanapata tabu sana, mbona haa ndio masalafi? Sasa kwa nini wanawasema wenzao? Kwa nini wawaite wenzao majadida? Kwa hiyo tunaishi katika kipindi kigumu sana, tunalazimika sisi vijana kuijua manhaji salafi vizuri na kuwa na upole katika kulijua hili. Usiwe na haraka, usiwe na haraka, nenda polepole. Usitaki kuyajua yote kwa wakati mmoja, moja baada ya jingine. Utaona unaifahamu dini yako vizuri. Na muombe Allah tabaraka wa taala akupe taufiki katika hili. Si jambo waweza kulijua ukaliweza kwa ujanja wako, hapana, itajie msaada wa Allah tabaraka wa taala. Na nikimalizia nasaha zangu kwenu, ninyi mnakumbuka, na mara nyingi maneno haya yanazungumzwa na yanasomeshwa, maneno ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu aliyoyataja al-Imamu ad-Darimi katika Sunan pale aliposema رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة متكونها لجان متكوا جنين كبين لأماتوا يتكفين فتنة wazee wakazeekea kwenye fitna na watoto wakakulia kwenye hiyo fitna, na hiyo fitna ikafanywa kuwa ni sunna. Ukiangalia watu waliokulia katika fitna, imma za kihizbia na imma za kibid'a, na zile fitna wanaziita ni sunna. Na kwa kutoa mfano, wachukulie wale waliokulia kwenye maulidi. Hivi kuna mmoja anayesema maulidi kuwa ni bid'a? Si wote wanasema ni sunna, au sio hivyo? Lakini ni sunna ya nani? Swali gumu. Hajulikani mwenye hii sunna ni nani, au sio? Watakwambia sunna ya Mtume. Kivipi? Aliifanya lini? Kisunna ya Mtume aliifanya lini, wapi? Mmoja katika jamaa anaambia ikiwa sio sunna, mbona inapigwa Makka maulidi, usuma watu Makka maulidi tena Mina? Ingekuwa haramu, si watu wangekatazwa? Watu hivi, mtu anaweza kunywa pombe haramu? Akauliza mtu kama swali kama hiyo, mtu anaweza kwenda kunywa pombe haramu pale Mina akakaa na chupa yake ya pombe akanywa? Basi wewe unajua haramu mpaka hiyo pombe tu jamani, kwani kuna siku mliona mlevi amepigwa barabarani? Mlishawahi kutokea mkaona mlevi anapigwa kwa kosa la kulewa tu akapigwa? Lakini mzinifu anapigwa, apigwa? Ukifumaniwa unapigwa, unaachwa huko kwenu? Huwa wapigwe wale wanaofumaniwa, wanaachwa tu, wanaozeshwa. Hata akiwa mke wa mtu unaozeshwa hivyo hivyo mara ya pili. Si lazima ashughulikiwe? Kwa nini ashughulikiwe wakati kafanya haramu na yule mlevi kafanya haramu? Kwa nini huyu mmoja apigwe? Kwa nini na wote wamfanya haramu? Singetosha wakamwacha tu? Kumbe haramu zazijiana, usi na machungu yake pia yazijiana. Sasa mtu akiambiwa kwamba angalia, mashekhe wako Mina hapa, tena haji unasoma maulidi, unaona dufu hizo, unaona matari haya yanapopigwa. Sasa kweli bwana, sio haramu bwana, maki ingekuwa haramu isingefanywa kule. Kisha akaleta mfano wa pili, bwana shekhe sio mtu mdogo, yani ni shekhe mkubwa, na anasema haya maneno yuko darasani na mimi nipo, sio kwamba tunasikia naambiwa na mtu, nipo. Asema nikamchukua rafiki yangu nikatoka naye tukaenda madukani, nikawauliza pale madukani, nataka bangi. Sasa bangi, utakuja kuuliza bangi haramu? Pombe hakuna. Sasa tukatembea, nikafika duka napata sigara, ambe zipo, umesikia sigara zipo, si ni haramu au ni halali? Ingekuwa haramu isingeuzwa huko, si ni dalili kule jamani? Hizi ni hoja kweli kumwambia mtu, na shekhe azungumza haya maneno darasani. Lakini sasa kwa sababu wale wapambe wamejaa na wanaonekana wana hamasa, wewe ukithubutu kuguna pale utabidi utafute pa kupitia, itakuwa wapi? Na utakwenda kufanya fujo kwenye darasa za watu. Haya matatizo makubwa ambayo tunaishi nayo sasa. Watu wanaweza kukulia kwenye fitina kama hizi wakaishi mpaka wakazeeka katika fitina kama hizi, kama walivyozeekea watu wengine katika Uanswari, au sio? Hii nikisema hivi inakuwa tabu kidogo, maana uko kwenye shina huko. Mwingine sasa, mambo gani tena? Kwani hakuna mifano mingine ya kutoa mpaka utoe mfano huo tu basi? Halafu leo kuja kuambiwa hapana, hapa sipo. Tulikuwa zamani kwenye maulidi tukatoka, pia huku tumekuja tuambia pia sipo, twende wapi sasa? Asi mnarekebisha tu, haya mnaambiwa hayafai, mnaacha tu, mnanyooka moja kwa moja. Sasa kuna watu wamezeekea huko na kuna wengine wamezaliwa kakulia huko kwenye ahawa na kwenye bid'ati, na haya yanatokea. Lakini akasema Ibn Mas'ud ya kwamba fa idha ghuyirat, yatakapobadilishwa yakakemewa, watu wakatahadharishwa, hili jambo silo, qila ghuyirat sunna, watasemwa ibadilishwe sunna. Leo hata mimi sio mtu wa sunna, tumekuja hapa kuleta sunna, hakuna mtu hata mmoja anajua sunna. Leo na mimi pia natolewa kwenye sunna. Masala sio kutolewa, masala kwamba hapo umekosea, rekebisha. Shida ni kwamba wewe hutaki kurekebisha. Kwa hivyo sisi ambao tunajituma katika elimu sasa hivi tunawajibika kuwa na umakini mkubwa, tusiyatangulize mapenzi ya walimu zetu na mapenzi ya mashehe wetu kwenye dalili, hatuwezi kufanikiwa. Tuipe haki nafasi yake. hata kama ni shekhe wako mkubwa, umekaa kwake tangu unaanza alif mpaka leo unakuwa wewe ni mtu mzuri, lakini ukagundua kwamba hapa shekhe ulikosea, basi usiyafati yale makosa, iangalie haki na uifuate haki na ushikamani na haki, na hii ndio itakuwa salama ya sisi kuondoka hapa duniani tukiwa katika sunna, kama alivyosema al-Imam al-Mujahid Abdullah ibn Mubarak rahimahullah: i'lam akhi anna al-maut al-yawma karamatan likulli muslimin laqiya Allah ala sunna. Fahamu ndugu yangu ewe Muislamu, jua kwamba leo hii kifo ni heshima, ni tuzo kwa kila Muislamu ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekufa kwenye sunna. Yani mauti ya kukute wewe ni mtu wa sunna. Sasa si jambo rahisi, linahitajia kujituma, linahitajia kuwa na thabati, linahitajia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufik juu ya hili. Nadhani wakati wangu unaendea mwishoni, ninakuhusieni hasa nyie mlio katika miji kama hii ambayo ina watu wengi waliosoma dini, someni muijue haki na muifuate haki na mumwombe Allah thabati kwenye haki, na wala msiziangalie sura za watu, na wala msiangalie macho ya watu, wanapenda ama hawapendi, wanafurahi ama hawafurahi, usiangalie kitu kama hicho, iangalie haki na ushikamane na watu walio kwenye haki, usiachane nao, uwe na subra na uvumilivu katika hili, na hii itakuwa sambamba na wewe kuendelea kufuatilia na kuijua manhaji salafi vizuri. Allah atuwafikishe na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atuthibitishe katika sunna na atuthibitishe katika manhaji hii mubarak, na avipe nguvu na thabati vituo kama hivi ambavyo vinawalea watu na kuwaelekeza watu na kuwafundisha watu manhaji sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.